Benvido todo o mundo a Catapulta, o programa sobre poesía, alrededor da poesía, en col da poesía, a non sei que máis preposicións hai, a ver se acaban as locucións preposicionais, do Salto Galiza, que se fai a través das redes del Salto. Eu son Samuel París, e hoxe aquí, a Jolpaso de Luns, temos o honor e o prazer de contar con Silvia Pena. Silvia, benvida. Hola, que tal? Que tal? Como vai? Que estaba poñendo ahora o fío musical que sempre poño de fondo, é claro, acabo de botar esa fiada de que ti colaboraste, bueno, xa teño dito en moitos programas, a música que soa tanto na entrada como durante o programa tal, é de Camarada Nimoy, unha extinta, o extinto proxecto musical vigés, flipantísimo, que non me canso de recomendar a todo mundo, e ti colaboraste no disco, no Alucinacións Acústicas, pode ser? Sí. Que tal? Sí, como era un spoken word aí nun dos temas e tal. Sí, porque bueno, coñezo moito, non, a Paulo e a Pablo, nada, Pablo tamén tocaba con nós en Cinta Adhesiva e tal, sabes? Entón estábamos sempre así un pouco con trasvasamento así de persoal e comentáranme de facer esa, sabes, esa colaboración, e aí, bueno, animeime, fora guai, a verdade. No, super chula, super. Sí. Jo, porque aparte é un reto bastante grande que un grupo instrumental como era a Camarada Nimoy, lanzar o paso de poñerlle voz, quero dicir que sempre había ese reto de dicir, bueno, pois, a ver, como empasta todo eso. Jo, na cucada, tío, o teu tema, tío, está. Jo, como se chamaba, tío, que estou agora. Non me acordo. Tío, como se chama o tema que tiñas con eles? Non me acordo. Que te parece? Bueno, porque non me acordo. Claro. Teño un vinilo, como só teño para escoitar vinilos na aldea, cando vou, de vez en cando escoito. E mira que odio escoitarme a mí mesma. Pero ese tema sí que o escoito. Porque non sei, dame así nostalgia e tal. Precioso. A luz tema silencio. Chamabas así. Exacto. A luz tema silencio. Sí, señor. Claro, sí, como era. Sí. A luz tema silencio. Claro, é algo que che... Bueno, Silvia Penas, a xente que está aquí agora mesmo, todo mundo che conoce, porque todo mundo viu Silvia Penas, e ven a ver o que nos queres dicir. Pero para quen non está un poquinho despistado, poeta, performer, creadora artística, cales destas definicións a día de hoxe, a 17 de marzo de 2025, te sientes máis cómoda? Poeta, porque realmente todo o traballo que fago sempre parte do texto, sabes? E tampouco... Creo que bueno, que con todas as expresións que parten da poesía e que se poñen sobre un palco, hai creo que moita confusión con este asunto, non? É como se non fose poesía porque está xa na voz falada, non, hai aí como unha especie de confusión extraña que eu creo que realmente non hai moito que debater, quero dicir, non é unha oralidade primaria na que eu ou tío que non faga, non vai improvisando versos e hai aí unha oralidade, non, parte dun texto escrito, e polo tanto pois ao final a base, non? É esa, é a poesía escrita neste caso. Total, o, pero que logo a base a outros ámbitos, non? Eu, por exemplo, pois fixe moitos traballos así de interdisciplinas, e que non quero dicir interdisciplinar porque super moda non todo mundo usa, pero así de pero que defino perfecto, claro, sí. Claro. Bueno, porque me interesou sempre, porque sempre me gustou traballar en colectivo, non me gusta tanto o traballo soa. Entón é unha cousa que che quere preguntar, non? O tema de... Hai moitísimos proxectos nos que estás con máis xente, sobre todo no ámbito das escénicas, pero tamén na arte da escrita, quero dicir que é quizás menos habitual, a mellor que na parte musical ou de escénicas. Como... Por que esa querencia, digamos, polo colectivo? Por crear en común ou porque necesitas un apoio para chegar a outros sitios? Porque a suma é máis que suma de multiplicación? Como é o... Venga, pois por todas e principalmente porque son unha vaga. Entón, quedo contigo a facer algo, pola vergonza que me dá, fago, senón non o fago. No, pero é unha das cuestións é esa, non? Que eu sei como me comprometo aí con alguén e tal, pois tiro para adiante máis, non? Pero por outro lado, porque é onde realmente descubro moitísimas cousas, sabes? Nesa posta en común. Descubro moitísimas máis que eu soa. Sen dúbida. O que pasa é que, claro, tamén teño feito traballos moi introspectivos porque o mellor o require o momento ou a propia temática do que quero falar ou a cuestión, non? Pero, en verdade, interésame moito máis o traballo en conxunto, en colectivo. Pareceme que sempre achega moitísimo máis coñecemento, máis puntos de vista, que, jolín, o público sempre é múltiple. Por que non ha de ser a creación múltiple? A creación tamén. Cambias ou que adaptas, digamos, dun proxecto colectivo a uno que estás ti só? Aí tamén entendo que tamén hai a parte que depende do proxecto en sí, da persoa que, ou persoas que te acompañas, pero cambias tamén a hora de propoñer ou justa che, digamos, ainda que sean proxectos colectivos, liderar o camiño, tes moi claro por onde ten que ir ou eres máis permeable? Como funciona? Depende, claro, depende. A ver, teño feito algúns, fixen algún, por exemplo, así vou a casos concretos porque senón perdome na abstracción, pero non fixen algún traballo, por exemplo, sobre o ano de 1993 de Saramago, que se chamaba Unha muller aínda non parou o máis longo xemido da historia do mundo, porque é un verso de Saramago, non é que eu lle puxese ese título tan xeitoso. Aí traballei pois con percusionista e máis con guitarra eléctrica, bases musicais, vídeo e todo iso, pero xa tiña eu todo, sabes? O sea, xa funlles os compañeiros a dicirlles, mira, teño isto, imos facer así, así, así, sabes? Todo como super guionizado. Pero porque foi unha cuestión máis ou menos de encarga, de traballar sobre ese libro e tal, entón asumín eu un pouco ese, non? Ese labor. Pero en xeral non, en xeral gustame traballar máis de forma máis permeable. Por exemplo, con María Roja, coa performer e actriz, María Roja teño feito algúns traballos. Moitas veces imos como en branco, estamos ali, sabes, realmente cun traballo colectivo total de principio ao fin, sabes, como todo o tempo van xurdindo cuestións, ensaio erro, ensaio erro, ensaio erro. En xeral funcionamos máis así, o con Samuel Merino tamén, sabes, quedamos e tal, estamos un pouco, ao mellor temos así un punto de partida, aí imos tirando do fío e adaptámonos. Que Samuel, cando pasou por aquí no xa hai uns meses, pasara por aquí, cando preguntaba, ¿no? En plan, bueno, referentes que tes ou cando iniciaches e tal, a primeira que dixo foi a Silvia, e resulta que bueno, xa ten colaborado contigo en diferentes proxectos, e este día 21, Día da Poesía, estades presentando isto, non? Contame sí. Un poquinho sobre Derrota Raposa. Pues mira, presentámolo o 20, porque o 21... Ah, 20, vale. Parece ser que no Porriños Benres non funcionan ben as cousas, e nos dixemos mellor, porque así se nos chaman para outro bolo o 21, témolo libre. Entón, pues, puxemos o 20 e imos estrear esta, como lle chamo, esta peza, este recital escénico, que bueno, que parte un pouco de textos dos últimos, de algúns dos nosos últimos textos e tal, e vai un pouco arredor de cuestións que sempre nos interesaron a ambos, non? Porque como a partir dos nosos textos, pois que ten que ver, hai certa parte do animalismo, da identidade, de cuestións de xénero, bueno, así. Eu tamén tampouco me gusta moito falar de temáticas no que se refira a poesía, porque todos os temas atravesan os textos e tal. E este, pois, é como un novo espectaculiño noso, que estamos aínda ensaiando, xa temos moi pechado, pero estamos aí cos últimos ensaios. Espero que a xente lle guste. Por veces penso que é denso e por veces non. Sabes, teño aí, ata que o mostre, ata que sexa ese día, non vou saber. Sí, ata que teñas a mirada do outro como un espello, non? Sí, que dixas, vale, vai por aquí. Jo, pensando un pouco nesa pregunta que naquel programa, non, lle facía a Samuel, non, de referentes con... Porque penso que todo mundo, cando comezamos, os referentes son uns, a que vas contactando, vas coñecendo outras cosas, van variando, pero eso, esa Silvia Penas de 2005, non, que ganaba o premio na Universidade de Vigo, cales eran ese referente? De quen bebías daquela para... Porque penso que sí que hai un momento dese de arrincar que é como ter clarísimos esas voces, non? Que che rebotan a cabeza. Sí, a ver, hai tantas, realmente, tantas referentes agora mesmo, pero e daquela tamén. Pero eu daquela xa estaba nas Redes Escarlata. Entón, pois, compartía, pois, eso, con Anxón Gueira, con Antón Lopo, con Xus Pato, con Ferrín, claro, xente que, vamos, que para min era como super referente e que eu, por suposto, nin pensaba que podía facer algo semellante, nin moito menos, non? Pero sí que, por exemplo, Antón Lopo recitando foi un gran referente para min, e Anxón Gueira tamén, por suposto. Logo, sempre me gustou moito a poesía de Olga Novo. Chus Pato tamén, quero dicir, a ver, é que en Galicia temos moitísimas poetas boísimas, entón realmente pues, estaban María Aldao e Lucía Aldao, foron referente indiscutible, ¿no? E todo o que teña que ver con poesía e un palco en Galicia vai ir acabar aí, nese punto, creo eu, non vas para atrás nos referentes. Eu creo que eu, cando as vi a elas, aínda que eu non fago nada semellante, porque teño unha vez cómica de merda, non sería capaz, non fago algo así, pero sí que me vía moito nelas, sabes? É como, eu empecé máis tarde, sí que podemos ser máis ou menos da mesma idade, María, Lucía e máis eu, pero eu empecé máis tarde ca elas, entón para min son totalmente referencias. Daquelas referentes, non? O que distino, a poesía que subía ao palco, estamos falando sí. Estamos falando xa de 20 anos atrás, que a veces... Sí. Eu sigo estando moi desubicado no tempo. Eu estou moi bella. É que 2005 pareceme que era como fai nada, sabes? É como para da actualidade. Como vistes como a poesía levada á escena, digamos, como pensas que foi evoluindo cos anos? Notas algún tipo de evolución ou alguna marca, digamos, nese paso do tempo, desde o que se facía daquela o que se fai agora? Eu creo que daquela todo o que tiña que ver, non todo, non, pero gran parte do que tiña que ver con facer un recital, subir a un palco e tal, tiña máis que ver con unha cuestión política, con manifestos, simposios, sabes, o que fose, sabes, que tal, non, que nos unía, non? Que realmente a literatura galega case se pode, a poesía, polo menos case se pode falar máis que por ser acción, por colectivos de xente que se xuntaba para causas, porque realmente eu empecé un pouco así, nese eido, non? No eido dos movimentos sociais, etc. E creo que agora xa hai máis, estáse creando un pouco o que sería case unha escena da poesía escénica, vaya redundancia, sabes? Creo que tal eu cando comecei, pois, había, a verdade, pouca xente. Pois iso, estaba María Lucía, había alguna cosa que facía Esther Carrodeguas, estivera Antón Lopo anteriormente, con alguna perfo e tal, e pouco máis. Agora hai moitísimos máis proxectos, todos en xeral pois, moi interesantes. Creo que ademais somos pioneiras no Estado español, polo menos, porque eu cando vou por aí a festivais e tal, vexo que a verdade a calidade aquí é moi potente. É moi potente. E ves que vai acompañado de que, o sea, que tamén o resto de partes, digamos, do que sería o mundo poético escénico tamén está evoluindo na mesma dirección. Falo de público, falo de circuito de salas ou de sitios nos que se pode levar a cabo, ou pensas que a calidade creativa está en vai a outro ritmo? Por outro lado, non, sí, desde logo vai por outro lado, porque é como é un rollo así como, non sei, que vai como a destempo. Eu creo que hai moitísima máis panorama creativo que panorama industrial, digamos. O sea, industria non hai directamente, ¿no? Claro. Pero, é dicir, nos durante moito tempo, con Cinta de Sima, ¿no? Que era un proxecto poético, musical, pero que en realidade funciona un pouco como grupo, porque nos vimos, temos un repertorio, ¿no? Tema tras tema, tras tema. Tiñamos que dicir que era un grupo, ou que era música, porque se decíamos que era poesía, non, ninguén nos programaba, en salas xa non tal, sabes? Entón, era moi complicado. Agora empezando a entender un pouquinho máis, pero xa só establecer onde, en cales son os lugares, os espazos, ¿no? Que acollen iso, xa iso. Sí que a parte da música, sí que xa abre un circuito que é moito máis establecido, que é moi, o sea, quero dicir, sempre poño no caso, non? Unha persoa empeza con un proxecto musical en solitario ou nunha banda. Sí. E sabe cales son os sitios os que ten que ir, sabes? Claro. Es decir, está moi marcado onde tens que chamar, tal, ou falar con outras bandas para poder ir acompañalas ou tal. En cambio, no mundo da poesía escénica pareceme unha cosa moito máis complexa, ¿no? Porque decir, de levar unha xente a unha sala de música que ten un público que xente que vai a ver concertos é diferente, ou os teatros para certas propostas son demasiado, sabes, demasiado, non sei se un formato entendido como o teatro, ¿no? Ou a súa compañía e o seu tal. Claro, nos, eu a verdade aí tiven sorte porque o meu compañeiro de Cinta de Siva, Jesús Andrés Tejada, foi músico de toda a vida, tocou moitísimas bandas. Entón, como que el buscou así eses primeiros bolos en salas e tal, que o mellor non eran esperables, non? Que houvese un proxecto de poesía, pero como en verdade sí que tiña unha componente musical bastante potente, pois a verdade é que fomos solucionando. Eu lembro de actuar en sitios que dicía eu, mi madriña, vamos a tirar algo a cabeza. Montando esa chapa e tal. E non, non, a verdade, nunca tive en esa experiencia. E se claro. tive, diría, xo, que non teño nome, sí, cortaría sí. nada, vamos. Pero non, non, sempre foi unha, houve unha resposta moi positiva. Incluso falando lugar en, que non... Falando en positivo, cal foi o sitio que no que máis cómoda te sintes, por exemplo, levando a túa poesía a escena? O sea, xa dijo de, do recinto, do espacio, recinto, vamos. Do espazo. Sí. Ou, por exemplo, si por, non por non centralo ne, así tan xenérico, unha actuación túa que recordes que dijas eso era, sabes? Pois mira, recordo dúas. Unha, en Segovia, nun festival de poesía que se chama Panduro, que flipei. Porque a xente pediu bises e todo, ali co repertorio en galego e tal, sabes? Que foi, había moitísima xente, era unha aldea con pouquísimas veciñas e viñera xente de por todos os lados, sabes? Estaba cheo. E foi bonito. Como brutal, porque además tampouco esperaba, non? E fora, además fora un encontro moi guai, porque estaba Juan Carlos Mestre, que tamén son moi... É outro, vale. referente, é outro referente que sempre tiven aí. Entón, como que foi un momento moi especial para min, coincidir ali con Juan Carlos Mestre e ademais ter esa acollida, sabes, que tal. E logo recordo outra actuación que non daba eu un duro por ela porque era nunha hora vermú e o día anterior saíramos todos ata moi tarde porque era dentro do... Era dentro do... Que elegante che acaba de quedar. Saímos ata moi tarde, o problema foi a horas. Claro, o problema foi o día seguinte. E tal... era dentro dun encontro de mulleres, un encontro que había de mulleres creadoras dentro do Festival de Teatro de Ourense, e recordo como un concerto especialmente fermoso, que o son estaba era maravilloso, que o público estaba super entregado, tal. Lembro esas dous así. Jo, Silvia, porque, o sea, botando un ollo a túa biografía, ¿no? Que falamos desde ese inicio dos premios da Uni, tes feito, pero unha cantidade de cousas, pero que costa moitísimo, sabes, asilas, o sea, como xa, quero dicir, a hora de enfrontar proxectos, non? Como decides? O sea, como escolles os proxectos nos que te dispós a traballar? Cal é o fío que dis ou aí estás só nun ou estás convives con varios ao mesmo tempo? De diferentes tipologías ou como é o tema? Claro, durante algún tempo só tiña, estaba, eso, escribía e tiña cinta adhesiva. E despois, a partir dun momento que non sei situar, non me preguntes porque non me lembro, pois xa hai bastantes anos, empezaron a propoñer outras cousas ou empezaron a xurdir tamén porque, pois iso, con outra xente co que ia coincidindo no mundo así artístico e tal, e agora pois convivo con varias cousas, a ver, sí. Bueno, a veces con moitas. Sí. E dentro de eso como é organizar algo tan, joder, tan creativo, quero decir, de porque sempre hai unha a cabeza tende a ir cara a un lado, polo menos a mí a nivel creativo costame moito cando tes o foco nunha cousa, te vas encontrando con unha pedriña. O alivio creativo a mí lévame a crear para outro proxecto. Non sei se che Xa sei o que te refires. Sí, pues, a mí tamén me pasa un pouco iso. É como que me saturo, porque son moi obsesiva, entón estou cunha cousa e tal, entón, que teña que facer outra, é como deixame un pouco de... Sabes, sácame un pouco de obsesión con esa primeira, non? E ademais, porque sempre logo vou para outro proxecto e aprendo algo que era o que me faltaba naquele primeiro, sabes? É como se fose así algo de karma ou algo así, que eu non son moito dito, pero digo, mima, cada vez que teño algún problema con algún que non sei avanzar, fago outra cousa e aí atopo como avanzar no anterior. Entón... A nivel creativo, entendo que os proxectos que xa son en común, xa hai un outro tipo de organización, non? Sempre se fala de que, polo menos falabas sempre no mundo da música, que a música é a arte de cadrar os horarios dos músicos, non? Sí. Pero dixo, con tantos proxectos diferentes e tal, como é unha xornada? O sea, eres unha xornada, estamos a falábamos antes, a luns 17 de marzo, como é un luns de Silvia? Pues decir, mira, eres de primeira hora, eres de última, como é? Hoxe foi desde as 8 da mañá, 7, 8, pois xa, facendo cousas, con, sabes, cadrando con Samuel ensaios, tal, porque esta semana estreamos, entón estamos a tope, temos máis bolos ademais deste, sabes, porque xa sabes que todo, as poetas temos marzo, sabes, como un momento en que temos que aproveitar todos os bolos, entón hai moitísimas cousas, a ver, sí, está moi cheo o día, sobre todo paso moitísimo tempo memorizando, moitas horas memorizando o texto. Eso é mecanismo de tes algún xojas as mnemotécnicas como no, a verdade é que non. Eu creo que xa lle collín un punto, agora pues, resultame como máis fácil. Teño como un ritmo interno moi marcado cando son textos meus, é moi fácil. Máis, bueno, fácil, boto as miñas horas. Pero claro, vaya, mínimamente fácil. Cando son textos de outras persoas, custame máis porque non teñen, simplemente non teñen esa cadencia que un ten xa de natural. Esa entón parte. É máis complicado, sabe? Jo, con tantas obras, intervencións, traballos discográficos, a día de hoxe, como é a túa relación coa túa obra xa realizada? Quero dicir, miras, botas a mirada atrás e sintes que todo jarda unha relación, hai cousas que desbotas, cousas que, non sei, que che pesan porque dis, joder, aquilo que fixen era molame tanto e nunca chexei aquilo, ou que unha, pode ser simplemente unha sensación, ou gostaríame volver a repetir aquel proceso. Como é a túa relación ca obra publicada? Vima, a ver, teño relación un pouco ambivalente, quero dicir, creo que sí que garda relación toda entre sí, creo que a maioría das persoas sempre estamos creando e escribindo e facendo sempre o mesmo, no fondo. Por sabes, se vexo a obra de outra xente, tamén vexo eses puntos. Sabes, como creo que é inevitable que esteamos sempre a voltas coas mesmas historias. Pero é certo que, claro, dunhas cousas estou máis orgullosas cada de outras e tamén o que máis me pesa é todo o que non fago. Sabes, teño un mogollón de pulsión de facer, aínda que non... sobre todo, que me costa moito escribir, escribo pouco, sabes? E iso creo que é o que máis me pesa, que me custa moito arrancar para escribir. Aínda que estea pensando nun libro constantemente e tal, custame poñerme e facelo, leválo a cabo, sabes? Eso a que o achacas? Ao que é o día a día que che vai levando, claro, por outros, sí, por outros camiños? Como teño moitas, sabes, diferentes frontes abertos, tal, sabes? É como que me disperso, estou acostumada a andar moi a tope, apurada, entón, claro, a escrita require de outro tipo de calma e tal. Pero sí, bueno, unha vez que son capaz de arrancar, entón aí podo tirar moito tempo escribindo, sabes? Aí tempo e tempo, pero é como que arrancar, sabes? En parar, facer ese momento de parar a vida un pouco, porque teño un fillo adolescente. Entendes? Claro. Entón, ando a tope todo o día. Ademais, claro. Ademais de coas miñas cousas, coas del, sabes? Ostras, entón, claro. Como equilibras a parte artística creadora con outras tarefas propias da túa profesión? Quero dicir, sempre hai eso de correo vai, correo ven, que a un tipo de muros chamando o correo de vente a unha entrevista, non a través de si de chamada. Eso levo fatal, de feito son unha típica persoa, por exemplo, Samuel Merino, guacha, contesto rapidísimo. Eu son a típica persoa que estás esperando, non vexo os mails, o teu, cando me convidaches a isto, non o vin. Sabes, son moi despistada. Entón, bueno, iso... Mólame cando me escriben por teléfono, porque entón sí que fago rápido, sabes? Pero senón o que fago é, normalmente así os venres, botar un ollo, sabes? Ocuparme disso. Entón compartimentas ben, digamos, a parte sí, máis, digamos, administrativa co... Sí, sí, porque se vou como rollo día a día e tal, xa me disperso facendo iso, sabes? Mandando mails e tal, e xa non fago outro. Entón digo, os venres, reviso. Venres de revisión para a última hora. Que che iba a dicir? A hora de crear esa mirada sobre a obra tal, pero que notas máis a día de hoxe? Que buscas ou que encontras? Que dicir, que é máis a sensación de que estás creando é máis búsqueda ou é... Sí, é procura todo o tempo. Sí. Nunca topo nada. Sempre atopo moitísimas máis cousas que buscar, sabes? Como en plan, é infinito. Non, máis creo que son unha persoa indecisa e insegura. Entón non creo que nunca diga, aquí está, xa topei, sabes? Creo que non, que sempre estaría pensando que o que busque outra cousa. Pero iso é a actitude, non? A actitude creadora pasa por aí. E por último, que non che quero roubar moito tempo porque sei que hoxe é un luns complicado, que andas liada. Unha última pregunta. Esa bagaxe, eses diferentes tipos de proxectos, tanto no campo da escénica como da música, como a escrita, que consideras, lle darías al gen que ve a Silvia Penas nun escenario, colle unha obra de Silvia Penas, flipa, ese rapaz, rapaza, sabes, que se encontra contigo na biblioteca, nunha programación cultural, e di, que guapo, quero percorrer ese camiño. Que pequeno consello lle darías, ou que gran consello dirías, do que te has pasado, ou he vivido, he aprendido, para dicirle, mira, isto. Pois creo que lle diría que non lle preocupe que faga o que queira sen preocuparlle do que fai o resto, que non lle preocupe que outras persoas cheguen antes. Ostras. Creo que... Que non cheguen antes. Que non lle preocupe que outras persoas cheguen antes. Non, eso creo que... Porque a presa, que o mal destes tempos, creo que afecta tamén moito a toda esta cuestión da creación e tal. Total. A presa por chegar a algún lugar que non sabes moi ben o que é, porque logo chegas ali a algún sitio que pensabas que había algo e non había nada. Esa é unha... vou facer unha plaquiña, vou poñelo aquí detrás, tío. Non te das presa por chegar a algún sitio, que igual cando chegedes, aquelo é un descampado, sabes? Que pasa moitas veces. Claro, Silvia, moitísimas gracias por apuntarte a isto. Recomendo a xente, bueno, que vai a tua web para seguirte, nas diferentes redes tamén estás presente, que bote un vistazo. É complicado seguirse porque hai tantas cousas que a veces é complicado. Moi boa por redes, abarcalo todo. Odito, moitísimas gracias. Recordar a xente que eso, empezas agora con Samuel Merino de Derrota Raposa. Convidar ao resto da xente que, bueno, agradecer a xente polos comentarios polo programa. Hoxe foi así as carreiras, pero tamén ten que haber unha cousinha así. Picadito, que é lunes, que non podemos pasar. Que lunes, vamos estar aquí dando claro, a xente. Presto que. convidarvos a todos a suscribirvos ao Salto, din por aquí polo chat Altrinón, aquí decimos tamén Altrinón. Espera, vamos a pedir por aquí. Altrinón. Convidarvos que nada, o seguinte programa xa será no mes de abril, ainda non sei cando, porque bueno, a vida da poesía e creación é así complicada, e a vida desta emenda, pues, tamén un pouco así. Pero bueno, anunciarás a través das redes do Salto, ou senón na newsletter que teño na miña web, aí pues, tamén vou anunciando cada canto. Odito, Silvia, moitísimas gracias, vémonos pronto. Grazas a ti, vémonos. Un saludo, chao.